hasta que roze penuna chapoto subido de las doña june همه میپرسن کی هستم اما من فقط سکوت میکنم اسم منو نمیدونم با رازم میسوزم اسم منو نمیدونی قصه منو نمیخونی میرقصم توی تاریخ تلسمم ولی دیگه نمی